Правила и мерки за избягване на всички погрешки. Съборна беседа, държана от учителя на 27 август 1922 година. Ще прочета 14 глава от Йоан. Тази глава ще я приложите към днешния наряд. Да се прочете цялата глава. Ще ви дам някои пояснения за живота на ученик. Ученикът, който и да е той, от каквото и положение да е, от каквото и да е поле, каквито и знания да има, прост да е или учен, щом като влезе в пътя на ученичеството, в окултната наука, в него всякога се повдига една вътрешна борба. А борбата е едно вътрешно съпротивление, което е напълно естествено. Тренът, който се движи, среща съпротива. Колкото по-бързо се движи той, толкова по-голямо е съпротивлението. Също и параходът, който се движи, среща съпротивление, но и той трябва да го преодолее. Законът е такъв. Съпротивлението именно показва, че вие сте в пътя, т.е. движите се. Ако няма съпротивление, това означава, че стоите на едно място. Следователно, всички изпитания, които могат да дойдат в живота ви, показват, че вие се движите. Сега тези съпротивления са от различен характер. Най-първо в ума ви ще се роди едно съмнение, дали сте на правия път, дали е този пътят, по който сте тръгнали, или има някой друг. До тогава може да не сте мислили по този въпрос, но щом влезете в този път, ще започнете да мислите дали този е пътят или не. След това, щом като решите, че този е пътят, ще се роди една друга мисъл. Дали този е най-краткият път или не? Когато разрешите този въпрос, ще се роди друг въпрос. Дали ще можете да извървите този път или ще се спрете? След като решите, че сте намерили пътя, че той е най-добрият, ще ви дойде желанието да се спрете, да се разположите и да си похапнете малко. И така можете да заспите. Това са ред изкушения. Който е тръгнал по пътя, не му се позволява да заспи. На ученика не се позволява да заспи на пътя. Добре ще схванете това, а не буквално. Ще запитате, без спане може ли? Може, разбира се. Без спане означава съзнанието ви да е будно. Мислите ли, че животът на спането е необятен? Не. При тези условия, при които живеем, спане има на земята. Но в пътя, по който вървим, не трябва да се спи. Там, например, спане се нарича състоянието, когато твой ум се отдалечи назад. Спомняш си своето минало, благата, които си преживял, и от теб се поражда едно желание пак да заспиш. Когато преживявате вашето минало, това е едно заспиване. Ще ми кажете. Какво лошо има в това човек да преживее своето минало? Няма лошо. Но нищо няма да научите. Представете си, че след като сте свършили университет, пожелаете да преживеете един ден от вашето детство. Вземете буквара и го четете отначало. Четете го един, два пъти, три пъти. Какво разбрахте от всичко, щом като през това време можехте да прочетете някоя съдържателна книга, а вие четете буквара? Ще кажете. Едно време по този начин четях от буквар. Оставете вашия буквар в наследство на други да го четат. И когато те го четат, вие се радвайте. Стар буквар не ви трябва. Когато човек преживява своето минало, това е приготовление за съвършения живот. Има и друга една опасност. Когато един ученик влезе в този път, у него се заражда желание къде кого види и срещне от своите другари и съученици, да ги пита какво са разбрали от учението. Той не се заема сам да чете, а започва да пита другарите си. Това е едно изкушение. На такъв ще кажеш: върви си по пътя, не ме смущавай. Ще дойде четвъртото изкушение и ще си кажеш: ето хора, които не ме разбират, които не ми помагат. В пътя сам ще си помагаш. Няма да търсиш помощ от никого. Ако ти не си здрав, ако твоят гръб не е здрав, няма да тръгваш на път. Здрав трябва да бъдеш. Ако си ученик, ще вземеш най-трудните задачи. Може да минат една, две, 10 години, докато ги разрешиш. Единственото нещо, което се позволява, е да повикаш от дълбочината своя учител и Бог да ти помогне. А вие започвате един друг да се учите. Така ще изкривите Божието Слово. Кой кого учи? Никой никого няма да учи. Тук се изисква търпение, мълчание и разсъждение. Имате някакъв недък. В пътя, в който влизате, не се позволява на никого никакъв недък. Не се позволява. Без недъзи ще влизате в пътя. Щом имаш една слабост, тя ще те спъне. Отмъкни тази слабост. После не считайте тези недъзи за ваши. Когато ученикът влезе в училището, ще му припомнят неговото минало, ще го убеждават, че това е негово. И много пъти в него се явява едно противоречие. Не, вие ще отказвате. Може би някой път да ви дойде мисълта, че сега не е време, или да си кажете, че сте имали някаква слабост някога. Това е едно внушение и щом го приемеш, ти ще се спънеш. Трябва да кажеш: едно време беше така, но сега не е така. Аз поддържам сегашното време. Ако вашата дрека е чиста и дойде някой и ви отцапа, тази нечистотия ваша ли е? Или дойде друг и ви каже: защо се отцапа? Не знаеш ли, че тук не се позволява да има отцапани хора? Излез вън от пътя и се очисти. Излезеш ли, ти ще се спънеш. А това им е целта. Такова очистване е ефективно. Ще вървиш по пътя напред. Няма да се спираш да чистиш петната на другите. Ще кажеш: който ме е отцапал, той да ме очисти. Това е правилото за учениците. А вие ще се спирате на пътя да се чистите. Тук ще спрете, там ще спрете и пътят ще остане неизходен. Право към целта, нищо повече. Ще вложите любовта като закон и ще ходите по всичките нейни правила. Ясно ли е това? После, в пътя не се позволява да се говорят отрицателни неща. ако си в приятно настроение, мисли за Бога, за вечния живот. Ще дойде някой да ви разправя небивалици. Знаеш ли какво нещо се случи в нашето братство? Опекли са едно яйце и го изяли. А в нашето братство е забранено да се ядат печени яйца. За никакви печени яйца няма да говорите. Кой е опекал яйцето и кой го е изял, това не е ваша работа. Това са изкушения за учениците. Може през тази година някой да ви говорят за печено яйце. Внимавайте. Вие ще се молите за любовта, за нейното приложение. През тази година вие ще имате и други някои изкушения. Ще започнеш да се питаш, след като си тръгнал по този път, осмислил ли си тази работа? Ти имаш мъж, жена, деца, обществено положение. Първо си уреди живота, още не му е времето, почакай още една година, а в следващата ще се приготвиш по-добре. А следващата година никога няма да настъпи. После ще ти дойде изкушението, че си млад. Млад ли си, стар ли си, ти ще тръгнеш и ще вървиш по пътя. Ще вървиш, ако не искаш да се спъваш. Душата ви ще бъде обгърната с Божията любов. И тогава може на физическия свят да вършите каквото искате, без да се спъвате. Мислиш ли, например, че ако хванеш някого и го затвориш в затвор, си затворил и душата му? Не. Например, някой има желание, еди кой си брат, да върви с нас в пътя. В пътя си тръгнал ти и не мисли за никой друг. Ти върви в пътя и не мисли за другия, дали е в пътя или не. Не се спирай да каниш и не се спирай да казваш. Мъжът и децата ми останаха в къщи да се върнят да ги поканя. Не се връщай назад. Защото ако мислите, че имате деца в къщи, вие имате едно от големите заблуждения в света. Никоя душа не може да бъде твое дете. Тя си е душа. Някоя майка ще каже: аз имам едно дете. Като имаш дете, какво си спечелила? Аз имам син. Какво си спечелила от твоя син? Той ще ме гледа на стари години. Друго заблуждение. Ако тебе Господ не те гледа, че синът ли ще те гледа? Може най-после да се опиташ да разрешиш въпроса за своята същност, като кажеш душата си. Аз съм му майка. Друго заблуждение. Никаква майка не си ти, нито пък той ти е син, а просто вие на земята си припомняте отношенията, които имате към Бога. Следователно, когато кажеш, че някой ти е син, това означава, че твоите отношения към Бога са синовни. А когато кажеш «аз съм майка», подразбира се Божествения дух, който те е родил. Това са отношения към Бога, а не към хората. Така трябва да мисли ученикът, ако иска да върви. Някой казва: аз оставих баща си. Къде е баща ти? Ти още не си го намерил. Баща ти не е на земята и братята ти не са на земята. Ако твоя брат след 10 години умре, ще питаш тогава къде е отишъл. Няма да се спъвате. Смело и решително ще вървите по пътя. Аз говоря на онези от вас, на които съзнанието е пробудено. Няма да се спъвате. Ще дойдат спънки. Но те няма да ви попречат, ако вие сами не се спънете. Сега мнозина си представят този път на ученичеството за много труден. Той не е лесен, но не е и толкова труден, колкото някои го представят. Христос казва: вземете моето иго, защото е леко. А игото на света е много тежко. Пътят на света е много тежък. Там хората какви ли не страдания преживяват, за да подобрят своето положение и пак го изгубват. Ако е за страдание, светът познава по-големите страдания. Има хора, които страдат повече. Някой влезе да краде. Теглят му един куршум, свършва се с него. Щупят му крака, усъкати се. А тези, които са в истината, се страхуват и казват: ако ми стане нещо, ако си в пътя, мислиш ли, че няма да ти стане нищо? Пак ще ти стане. Въпреки всичко това, този път е лек и приятен. Сега в 14 глава от Йоанна са представени мъчнотиите, които ще се родят. Този ли е Христос, друг ли е, вън ли е той или вътре? Никъде няма да го търсите. Любовта. Това е Христос. Имате ли любовта? Това е Христос. Нямате ли любовта? Нямате Христос. Кардинално така е решен въпросът. Къде е той? В България ли? В Германия ли? Христос е любовта. Имате ли тази любов? Въпросът е решен. Но търсите ли любовта от другите хора? Христос не е там. И от вас търсят ли любовта? И там не е Христос. Любовта не се търси. Когато изгрее слънцето, ние търсим ли го? Щом изгрее, то ще ви обгърне със своята светлина и топлина и няма защо да го търсим. Сега вие по буква ще ме разберете да не търсите никого. Ще кажете: е, аз няма да търся никого. У българите думата търсия има две значения. Търсиш някого посока или изтърсваш някаква дреха, с която вдигаш само прах. Вие като търсите, само прах вдигате. Това казвам за онзи, който е ученик, за да разбере какви трябва да бъдат неговите отношения. Павел дава един стих: който стои да гледа да не падне. У вас може да се роди мисълта: дали аз не съм паднал? В какво седи падането на човек? Ти си тръгнал в Божия път на любовта, да живееш с Господа, а идва някой и ти казва: слушай, ти нали знаеш, че съботата трябва да се празнува? Друг ти казва: в този път, докато не се кръстиш с вода, не можеш да ходиш. Това са въпроси, които нямат нищо общо с ученичеството. На ученика не му трябва никаква събота, никакво кръщение. Кръщението е за некръстените. Като ученик той ще върви право към целта. Бог е любов, а любовта включва всички. Любовта сама по себе си включва всичко. Тя е изпълнение на целия закон. Срещнете ли любовта? Вие няма да се спъвате, защото имате целия закон. На ученика не се позволява да се обръща назад. Знаете ли какво стана с Лотовата жена? Когато бягаха, беше им казано да не се обръщат назад, а тя се обърна и стана на сол. Така и някой от учениците се спира, въздъхва и казва: «Оставих баща си и майка си, горките починаха». Но щом се обърне този ученик, на сол ще стане. Баща ти, майка ти, братите ти, щом се запали градът, щом се опарят, и те ще дойдат след тебе, ако имат съзнание. Никакво обръщане назад. Абсолютно никакво обръщане назад. Право към целта. Тогава пък може да дойде друг да ви говори друго някое изкушение. Ти такъв егоист не трябва да бъдеш. Толкова хора са изостанали. Помогни им малко. На пътя никому не се помага. Ето къде е мъчнотията. Ще бъде смешно в един оркестър, където са се събрали най-добрите музиканти, да започнат да си поправят погрешките един на друг. При най-малкото спиране ще се развали цялото свирене. При тези музиканти не се допускат никакви погрешки. Щом като си в пътя, няма какво да помагаш. Започне ли да се помага, свирнето спира. Щом се спреш да помогнеш грешките на другите, ти си извън пътя. Неизбежно у вас ще се роди въпросът: как така, не трябва ли да си помагаме? Ще ви дам едно пояснение на тази мисъл, защото е малко противоречива. Вие сте на пътя. Дадено ви е едно въже. Вие го държите намотано на колелце и от движението на това колелце зависи живота на хиляди хора. Тогава идва някой ученик, на когото ремъка на обувката му е скъсан и ви казва: «Моля ти се, помогни ми. Направи ми една услуга да ми закопчаеш ремък». Вие оставяте въжето и всички онези хора загиват заради ремъка на този ученик. Не, ще му кажете: «Закопчай си ремъка сам, аз не мога, защото държа въжето». И сега често ме питат: «Учителю, трябва ли да закопчая ремък?» Щом държиш въжето, никакъв ремък няма да закопчаваш. Даже ако и твоите обуща са развързани, ще предпочетеш бос да ходиш, отколкото да пуснеш въжето. Следователно, когато човек тръгне по пътя, той има важна работа, има свое предназначение, програма, която трябва да изпълни. Нито наляво, нито надясно трябва да се спира. Някой ще му каже: «Чакай малко. Бързам, нямам време да се спирам». Тогава друг някой ще ти каже да чакаш. Не, ти ще вървиш. Няма дори да поздравяваш никого. Напред. Ще ти кажат: «Ти не си учтив. Напред. От тебе човещина няма ли? Напред. Защо не ни разправиш нещо? Напред. Какво мислиш? Напред. Ама и ние ще тръгнем. Напред. Не се спирай и нищо повече». Тези хора, които те спират на пътя, са все духове, които приемат благовидна форма и ти казват: чакай, и ние ще дойдем. Те само си играят. Те никога няма да тръгнат. Те са хора, които ви забавляват, за да ви спънат и спрат. Вие трябва да вървите, като че ли те не съществуват. Това се извършва вътре във вашето съзнание. Това е пътят на ученик. Аз опитвам онези, които постъпват като ученици, например, дали ще изпълнят една заповед относно някаква тайна. В действителност няма никаква тайна, а само гледам как ще изпълнят заповедта. Казвам на някои ученици: каквото видяхте, няма да го казвате. После наблюдавам дали ще изпълнят това, което заповядах. Те отиват при една сестра и разправят какво са видели. Бяха обещали едно, а направиха обратното и какво стана? Роди се една малка дисхармония. Какво видял този, какво видял онзи? Нищо не са видели. Аз искам да видите любовта и да я възприемете. И ви казвам, че у вас има една слабост на самохвалство. Ученикът няма какво сам да се хвали. Аз това видях, аз онова видях. Ще помните, че щом ви се каже за нещо, не трябва да го разправяте. Не говорете, мълчете. Аз много съжалявам за този голям недостатък у вас, специално у софиянци. Те са готови да окрякат уртърлъка като кокошка за едно яйце. И най-малкото яйце така ще го разправят. А когато го удумат, ще се съберат и ще кажат: да мълчим вече, да не го казваме. Не, не, така не бива. Не говори. Това е изпит. Ако има нещо за казване, това е мое привилегие. Вие нямате право да казвате, защото разваляте всички работи. Работата, която трябваше аз да свърша, вие искате да я правите вие. Само моята четка ще я направи. Вие се месите за работи, които нито в клин влизат, нито в ръкав. Когато трябва, аз ще ви повикам и ще ви кажа: аз всичко съм взел предвид. Вчера някой се разгневика и един ми каза, че видял духом какво има в стаичката. Нищо не е видял. На мене ще казва, че духом го е видял. Ако той духом е видял нещо, най-първо нямаше да се сърди. Когато ви въведат в тази скришна стаичка, трябва да разберете нещо. Разбиране трябва там. Ако е нужно да се залъгваме, това е друг въпрос. Пък ако е за картинки, аз съм първият, който съм ви научил да гледате хубави картини всяка сутрин. Един ден някои от вас ще отидат в Европа. Там някой известен художник е нарисувал хубава картина, хубав пейзаж, поставил го е в рамка и хората с години гледат тази картина. Казвам: елате, аз ще ви покажа оригинала, няма да ви коства много. Ако вие излезете половин час преди изгрев, ще видите оригинала на тази картина, който е хиляди пъти по-хубав, по-красив. Вие трябва да бъдете послушни. Това ви липсва сега. Първото нещо, което ви спъва, е непослушанието. Вие не изпълнявате моите думи. Второто нещо е постоянно коригирате моите думи. Господин учителю, това граматически не е вярно, не е правилно, така не може. Не знаете ли, че вашата граматика на земята е безграматичие на небето? Мислите ли, че българската граматика е най-съвършена? Съществителното трябвало да се постави след глагол. Има езици, където съществителното стои пред глагол. Някой път съществителното се поставя на края, на опашката, а някой път в средата, друг път в началото, зависи от езика. Ако българският език е толкова съвършен, произнесете ми думата любов, но така, че хората да разберат какво нещо е любов. Сега, като кажеш любов, трябва да говориш един час. Такъв език много развит ли е? И така, трябва послушание. Казвате. Духът ми каза днес да постя. Онзи, комуто е казал духът да пости, разбира поста в първа степен, на физическото поле. Седне и не яде цял ден. Защо не яде? Духът му каза. Той пости, но работата е, че цял ден гледа, наблюдава другите и им казва: ти защо не постиш? Не знаеш ли, че е голям грях? Аз от тази сутрин съм запостил. Започва да обикаля и се приличва на турците Рамазанли. Един рамазанлия турчин от Варна минава по край един извор, сяда, измива си краката, за да вземе абдест. Идва един българин, отваря турбата с баница и започва да яде. Изведнъж турчинът скача. Абе, Гяур, не знаеш ли, че аз съм рамазанлия? И бой, бой, бой! Ако ти постиш и не ядеш, това още не е събитие. Никой не трябва да знае, че постиш. Ще постиш във всяко едно отношение. И по време на поста ще бъдеш толкова благ, толкова снисходителен, ще извиняваш погрешките на другите хора и ще се радваш, че другите ядат. Ще кажеш: братко, аз много се радвам, че ядеш. Моят стомах е развален и съм на диета, но се радвам, че ти ядеш сладко. Изми си лицето, за да не те познаят, че постиш, и бъди радостен и весел. Сега всички слабости се дължат все на такива прави пътища. Има мнозина, които са се спрели, отбили са си от пътя и казват: слушай, не ходи по този път, спри се при нас, ние ходихме по този път, него нищо няма. При никого няма да се спирате, в никого няма да се вслушвате. Ще вървите, няма да давате ухо на чуждите думи. Ще кажете: този път аз го зная, по него ще вървя. И пак ще ви дам един пример, който съм разказвал и друг път. Когато предадох първи урок на софиянци да ходят вечерно време на Витоша, казах им: когато тръгнете из пътя, с никого няма да се разговаряте, от кучетата няма да ви е страх, няма да се спирате да им хвърляте камъни. В крайен случай ще бръкнете в джоба си, за да им хвърлите малко хляб, и не бойте се. Ако се изгубите из пътя, няма да питате никого. Няма да търсите чужда помощ. Сами ще намерите пътя си. Онези, които постъпиха така, добре завършиха. А които се отбиха от пътя и потърсиха чужда помощ, имаха малко неприятности. Мълчание трябва. Когато вървите в пътя, ще мълчите. Ще вървите само с мисълта си. Спреш ли се на пътя, в какъвто и да е смисъл, неприятностите ще дойдат. Когато тръгнеш пътя, ще дойде някой и ще те обиди, но ти ще мълчиш и ще вървиш. Не се разправяй. Разправи и не се позволяват. Ти бързаш да вземеш последния трен. Някой те срещне и ти казва, че си последен вагабонтин. Ти се спираш и се възмущаваш. Как? Аз вагабонтин? Изкупваш минутата и изпускаш трена. Не, няма да се спираш. И учениците, когато вървят по пътя, не трябва да се спират. Всички окултисти проповядват да се слага восък в ушите, за да не се слуша. Когато се качиш на трена, тогава може онзи, който седи в него, да говори колкото иска. Никакви спорове няма да разрешавате. Какво ще спори с мен пътя? Казваш, че ти дължа 200 лева. Бъркам в джоба си, който е пълен, давам ти и минавам към друг. 1000 лева имаш да ми даваш. Давам ти и тази сума и продължавам напред, нищо повече. Щом имаш в джоба си нещо, следователно имаш да даваш. Щом бръкнеш в джоба си и нямаш нищо, ще мълчиш. Ученикът не може да бъде беден. Ще отхвърлите мисълта, че сте бедни, защото бедните, когато мислят, че са бедни, беднотията привличат. Всякога ще мислите, че сте богати. Ученикът трябва всякога да бъде положителен. Той не трябва да мисли, че е грешен, че нещо не му достига. Той трябва да мисли, че всичко има и че трябва да го обичат. Положителен трябва да бъде. Това е първото правило. Положителен трябва да бъде. В този път са тръгнали хиляди ученици. Да речем, че някой от тях е беден, а другите са богати. Нима тези хиляди души, които са решили да вървят в пътя и да изпълнят волята на Бога, няма да си услужват един на друг. Ще си услужват. Ще кажат: братко, вземи каквото ти трябва. Всичко е на твое разположение. Нима 100 души, които носят своите турби, няма да ти услужат. Това е закон. В пътя всичко е предвидено и то трябва да се реализира абсолютно точно, както е предопределено по Божия закон. Често, когато говоря, някои си мислят: дали учителят не говори за мен? Не се спъвайте. Щом мислите, че когато говоря имам някого предвид, вие се спъвате. По пътя се говорят само положителните работи. Щом аз говоря за отрицателни работи, разбирам, че някой от учениците се е спрял някъде и казвам: никой ученик не трябва да се спира. Той трябва да върви. Учителят никога не може да говори отрицателни неща, не може да седне на пътя и да морализира своите ученици. Той ще им каже: напред ще вървите. С любовта ще се занимавате. Божията мъдрост ще имате. Истината ще поддържате. Така е. Ученикът, който е тръгнал в този път, трябва да се прости с всички свои недъзи. В своя ум, в своята душа, той трябва да се е простил с тях. Сега някои от вас могат да кажат, че са малко нервни и сприхави. Това са хипнотически състояния. Само ако влезе един трън в кръка, ви можете да станете нервни. Тази нервност се дължи единствено на тръна. Извадете го и това състояние ще мине. Например, стоите и се молите. Искате да знаете дали сте концентрирани, но някой идва и ви прошепва. Днес имаш да плащаш полица от 100 000 лева. Ако не я платиш, отиваш на смърт. Вие веднага се спирате, разтрепервате се и казвате: как ще я платя? Ами, че вие сте на аудиенция с Бога, а мислите как ще плащате? Ушите ви трябва да бъдат запушени, макар да имате 100 такива полици. Това е едно изпитание за вас. Ще ви кажа защо не трябва да се занимавате с тези полици. Допуснете, че вашия крак е счупен и е дошъл лекар да го намести. Тъкмо той ви намества крака, пристига някой и ви казва: знаеш ли, че имаш да ми изплащаш полица от 20 000 лева? Ела на банката, нали си честен човек? И ти понечваш да станеш. Трябва ли да станеш? Не. Ти ще мълчиш. Този, който е дошъл, трябва да види, че кракът ти е счупен. Трябва да изчака да оздравееш. Не чака ли, неговата цел е задна? Ти ще стоиш и ще внимаваш какво ти е казал този човек. Няма да мърдаш. Това е послушание. А всички полици ще платиш, когато оздравееш. Някой ще попита: не трябва ли да отида? Преди да си тръгнал в пъти, изчисти всичките си сметки вътрешно в душата си и ще приключи с въпрос. Ако някои сметки останат неочистени, те не са твои, а чужди, не ги разчиствай. Нека всеки изчисти своите сметки. Сега тези са мъчнотиите, които ще срещнете през годината. Вие сте ги срещали и преди, и тази година отново ще ги срещнете. Не се спъвайте. Важното за вас е знанието. Не се спъвайте. Ние ще вървим и ще изпълним волята Божия така, както е писано. Когато вървим из пътя, може да се разговаряме за важни работи, а маловажните ще оставим за другите. Сега ли му е времето или идущата година да не сме закъснели? Да, сега му е времето. Дали е този правият път, дали всички, които са тръгнали, са готови? Всички са готови. Този брат не ми харесва. Не е ваша работа. Защо са го допуснали в този клас? Не е ваша работа. Абсолютно нямате право да питате защо е влязал. Вие сте влезли, занимавайте се със себе си. Ще питате ли Бога защо е допуснал тези бръмбари? Допуснал ги е, това е негова работа. Ние ще благодарим, че сме в това божествено училище, а че е допуснал бръмбари, мушички, това е негова работа. Ние само ще констатираме всичко това. Не се занимавайте с божествените работи и не ги коригирайте. Не коригирайте Бога в неговите действия, нито съвет му давайте. Защото някои съвет му дават, че трябвало да бъдат малко по-богати или по-умни. По-голямата ученост е богатство. Не можеш ли да го употребиш, какво ще правиш с него? Друг пък иска да бъде малко по-силен. Ти малките сили не можеш да употребиш, а пък ще употребиш големите. Има друго едно състояние, което учениците могат да усетят. Може да се намерят в положението на Диоген, при когото към края на живота му идвали мнозина да го питат по различни въпроси. Един ден той каза: «Днес искам да си почина, не желая да имам с никого вземане-даване». Отдалечил се извън града под една круша да размишлява. До обяд вървяло добре, но по обед, тък му в най-спокойното време, един човек идва да го пита за нещо. Диоген се усмихнал иронично и нищо не му отговорил. «Ами че този човек откъде да знае, че днес не си разположен или че не искаш да приемаш никого? Нима искаш с тази си постъпка край на живота си и да фалираш?» По някой път вие казвате: «Днес не искам никой да ме безпокои». Но този ден идва някой. Не трябва да ви спъва въпроса защо е дошъл. Дошъл е. Ще свършиш работата си с него и ще вървиш напред. Не искам да останете с погрешно впечатление и да кажете: «Пак ни нарязва учителят». Никого не съм нарязвал, но вие не сте на пътя. Когато вървите в пътя с греха, няма да се занимавате. Правило е ученикът да не се занимава с живота на другите. Целта трябва да бъде Божията любов, изпълнението – Божията мъдрост, а приложението – Божията истина. С тях ще се занимавате. Ако на теб ти е добре, ще бъде добре и на всички около тебе. Има и друго положение, при което някой казва, че не се обичаме, че учителят обича някого по-малко. Това е илюзия на вашия ум. Ако в Търново днес грее слънце, а във Варна има облаци, варненци могат да кажат: «Днес слънцето не ни обича, има малко облаци, слънцето е неразположено». Не, че слънцето е неразположено, а вие образувате облаци и предавате вашия недостатък на слънцето. Други казват: «При нас времето е много хубаво, отличен ден е». А трети уточняват: «У нас каква буря, грамотевици, такъв град имаше». Не, не е криво слънцето. Ако у вас има град, този град е ваш. Ако се бият хората, ако има недоразумение, това не е недостатък на Бога, а е ваш недостатък. Ако ние се караме, това са наши, а не Божии работи. В Бога съществува една абсолютна позитивност във всички неща. Той е всякога благ. И тогава вие, учениците, се намирате в положението на циганката, която се оженила за царския син, но хлябът не й бил сладък, та взела скришно брашно в една паница и го изсипала на купичка, за да си умеси пита. Това е навик от миналото. Така и вие сега ще тръгнете от стая на стая да просите брашно. Защо го правите? Защото сме бедни? Не. Вие сте в миналото си състояние, преди да се ожените за царския син. В пътя на ученика няма никаква беднотия. Ученикът не може да бъде беден. Дисаги не му трябват и просене на брашно не му трябва. Той трябва да напусне този навик. Хлябът и всичко друго му е предоставено. Той трябва да напусне тези дисаги и това брашно. Понеже сте тръгнали, Аз ви казвам какво може да се случи на пътя и да ви спъне. Някои ще се запитат дали не са се спрели. Не сте се спрели. Тръгнали сте. Но ви казвам какво може да стане. То може да стане, може и да не стане, но съществува като възможност. И когато стане, никакво ухо не му давайте и не се спирайте. Светът няма да оправите. Комуто и да дължите нещо, няма да се спирате, защото една минута остава до трена. Даже и утеха няма да давате. Някой ще вика, но ти ще вървиш. Оглушки ще си правите. Съвършенни оглушки ще си правите, който и да е подире ви. Нищо повече. Забелязал съм, че има два вида деца. Лошите деца, когато хванат майка си, плачат, задържат я, теглят я да се върне вкъщи. А добрите деца, когато видят майка си, тичат с нея и не плачат, а казват: аз ще дойда с теб. Вървете си напред. Ако вашето дете иска да върви, вземете го. Ако отивате на гости и то не плаче, вземете го. Иска ли да върви с вас, не го връщайте назад. А тегли ли ви назад, плаче ли, оставете го, нищо повече. Рязко и положително. Не се спирайте да разправяте това-онова. На никого не обяснявай нищо по пътя, право към целта. Пътят, който ще изходите, е приятен. Някъде има много неприятни места, но това е вреда на нещата. Има и много приятни места. Учениците могат да направят една друга погрешка и за нея искам да ви предупредя. Да допуснем, че сте ученик в училището и главното нещо за вас е да си знаете уроците и то хубаво да ги знаете, да разбирате предмета. Обаче, вие не учите, а започвате да се обличате много хубаво. Отивате на училище, но урокът ви не е научен. Искате да привлечете вниманието на учителя с дрехите си и казвате: учителю, ние извършихме едно нещо. Нищо не сте извършили. Важен е урокът, а не дрехата. Вие казвате, че трябва да бъдете морални и добри. Това са вашите връзки и вашите чепичета. Нам морал не ни трябва. Обикновени прости дрехи ни трябват. И да бъдат дори малко скъсани, но ако знаеш урока си добре, учителят ще бъде доволен. Той ще те извини за дрехите, че са малко скъсани. А може да имате най-красивите дрехи, часовник и прочие, но да казват за вас: хубаво облечен, но не учи. Любовта трябва да влезе в сърцето ви. За нас е важно какво е сърцето, а не какви дрехи има отвън. Ние не сме за външния морал. Него ние наричаме прическа, обличане. И той е хубав, но е за свободното време. А щом си на пътя върви, главното там е ученето. Трябва да знаеш за къде отиваш. Отивам в училището. Знаеш ли уроците? Зная ги. Щом дойдеш, ще те изслушаме. Христос ще ти зададе първия въпрос. Разреши ли задачата на милосърдието? Излез на дъската, сам разрешавай. Много добре. Седни. Върви сега и прилагай тази задача. На други го учителят казва: разреши задачата за търпението. И всеки ученик разрешава експедитивно и всичко върви. Учителят оценява: много добре, върви и започни с втория урок. През тази година ще решавате задачата на милосърдието. Първата задача, която давам на всички. Запитват: може ли да се каже някому: ти не можеш да си ми приятел, защото си приятел на неприятеля ми? Ако някой отговаря по този начин, той не е ученик. Вие решавате каква е задачата на ученичеството. Да различавате приятелството. Всеки ученик, който добре се учи, е ваш приятел. А всеки ученик ленивец е ваш неприятел. Защото онзи ученик, който не се учи, има един недък. Неговият ум е заед с други работи. Ако някой ученик каже, че не може да живее добър живот, това означава, че умът му е заед с други неща. И така. На ученика казвам: всеки, който добре се учи, ми е приятел. Тези неща са казани преди хиляди години. Това е метод. Мисля, че и в писанието е казано: враговете наши са и ваши врагове. Няколко въпроса ще решавате тази година. Първо, истината в душата, мъдростта в ума, любовта в сърцето. Това са важни въпроси, които всеки един ще реши по всички правила. Второто нещо, което ще решавате, е свобода в душата, светлина в ума, чистота в сърцето. Третото нещо е плодът в душата, знанието в ума, силата в сърцето. Това е важното, което трябва да ви занимава, а всичко друго е престъпление. Какво беше времето миналата неделя? Много облачно. И днес е облачно. Следователно има подобие. Сега да направим упражненията. Съборна беседа, държана от учителя на 27 август 1922 година, неделя, в 6 часа сутринта, в град Търново.